Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rutsjet en teknologisk festival, en ny copyright-lov i EU og ikke mindst noget kunstig intelligens rundt. Den her tech-festival, det er ikke den, der var her i Danmark. Jeg har været i Østrig til Ars Electronica, hvor temaet i år var error, fejl. Og det kommer der meget mere om her i Aflyt i dag og i øvrigt de næste uger. Men vi er også gæster. Velkommen til Svend Koldstrup, Executive Consultant i MIA Management APS med speciale i blandt andet digitalisering. Du er også manden bag et forsøg på at lave et sæt nye regler for, hvordan AI eller kunstig intelligens bør opføre sig. Hvordan det ligesom skal få styr på det. Svend Koldstrup, hvorfor har vi brug for nogle regler for kunstig intelligens? Det har vi, fordi vi aldrig før i verdenshistorien har koblet så mange mennesker sammen. Vi har aldrig før samlet så meget data ind om, hvad vi går og laver. Og vi har aldrig før haft så mange fantastiske muligheder, men også trusler. Og her tænker jeg på krigsførelse, jobs og privatliv, som den her teknologi giver os. Derfor er vi nødt til at gå ind og forsøge at regulere det her. Kan du nævne nogle af de der, du siger trusler? Altså der, hvad har vi sådan, hvor ser vi det henne til daglig? Til daglig ser vi det i opsamling af data om, hvad vi hver enkelt går og laver. Alt bliver samlet op, og folk aner det ikke. Og det betyder så, at der dannes billeder af os som mennesker i vores privatliv, af vores gøren og laden, som betyder, at vi kan blive udsat for magtmisbrug og alt muligt andet. Ja. Vi har også besøger Jakob Wolfegel, du er sikkerhedsekspert, og Jakob, du er vred på EU. Nej, jeg ved ikke, om jeg er vred, men ja, nu har de jo gennemført en lovgivning, en copyright-lovgivning, som gør, at ja, der er to meget interessante ting ved det. Artikel 11 og artikel 13, som handler om det her med linkskat til nyhedsmedier. Artikel 11 er lige kort, at det er, hvis du for eksempel lægger et link på Facebook og med en kort beskrivelse, så skal der betales afgift til den pågældende, til det pågældende nyhedsmedie på en eller anden måde, hvis det foregår i EU-regi. Og artikel 13 er det her med, at hvis man uploader copyrightet materiale på et eller andet site, på et socialt medie, Reddit, Facebook, YouTube, så er de ansvarlige for at overholde copyright-rettigheder på en måde, som gør, at de skulle centralisere sådan et EU-upload-filter, som der har været meget snak om. Du siger, du ikke er vred. Hvad er du så? Altså, jeg er forundret, eller... Jeg tænker, at man måske godt kunne have indkaldt nogle eksperter på området. Det har man også gjort, men man har så valgt at gennemføre lovgivningen nu her den 12. september. En lov, som oprindeligt blev nedstemt den 5. juli. Vi må se, for hvis jeg ved, så skal der vist en tur forbi igen en gang. Der kommer en eller anden runde til. Men vi har også besøgt Rasmus Malver, som er jurist med speciale i mennesker, forfatningsret og manden bag foreningen ulovliglogning.dk. I prøver at få lov til at anlægge en sag mod justitsminister Søren Pape, der trods flere EU-domme fastholder logningen af alle danskers telefoner. Det er ikke helt nemt med den der sag. Hvordan ser det ud lige nu? Er du også vred? Ja, jeg er frustreret. Jeg er skuffet, også over EU, men i det her tilfælde over de danske domstole. For vi har anlagt sagen, og så får modparten så 2 uger til at skrive et svarskrift. Og der sagde han så, ej, det gider vi sgu ikke. Vi vil gerne have lidt længere tid. Og så sagde domstolen, ja, okay, så skidt da. Og så skulle de have afleveret et svarskrift. Og dagen før om aftenen, så sender de så bare en mail til retten, hvor de siger, vi kan sgu ikke, hvad med at give os 3 uger mere? Og get this, før dommeren, det har vi så protesteret imod, men før dommeren så kan tage stilling til det, så skal de lige igennem deres interne procedurer, som tager cirka 3 uger. Så vi venter nu på, at domstolen afgør, om den her person er kommet eller ikke er kommet. Og vi kender det alle sammen vores privatliv. Vi har alle sammen en ven, som ligesom, man så aftaler, vi mødes klokken 8 foran biografen, og når man så kommer klokken 8, så måske 5 år får man en sms. Jamen, jeg er på vej, og det er lidt det, vi er ude i. I står og venter. Vi skal tale meget mere om logning og masseovervågning senere, og så er der masser af kunst, der stiller store spørgsmål gennem hele det her sorte hul, der kalder sig for aflyttet, som suger dig og hele det overvågningssamfund, som du bor i, lige gennem hele universet, ud på den anden side, uden at vi af den grund aner, hvad der er der. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal nå en hel masse. Vi starter med at tale om et af tidens store skelsættende ord, kunstig intelligens, også kaldet for AI. Jeg ved godt, at der er en masse forskellige grader af det her, som man kan komme ind på. Det kan være, at vi når noget undervejs. Det er kompliceret, men lad os bare tale om det bredt. I den her uge, der kom der faktisk en rapport fra det, der hedder Siri-kommissionen, der forsøgte at komme med nogle bud på, hvordan vi får styr på kunstig intelligens. De skrev blandt andet, at vi bør sikre, at vi som borgere er bedst muligt rustet til at leve i verden med en konstant påvirkning af AI. Vi bør ikke udvikle AI med det formål at erstatte mennesker, men sikre AI altid komplementerer mennesket og kun er en slags kobot, en robot, der samarbejder med mennesker. Det er sådan nogle af de her bud, de kommer fra Siri-kommissionen og det, der hedder Tænke Handletanken Data Ethics. Svend Kolstrup, du er executive consultant i MIA Management APS med speciale blandt andet digitalisering, og du har så også lavet sådan et regelsæt. Men når du hører det her, som Siri-kommissionen kommer ud med, det er en masse med etik og sådan noget, hvad siger du så? Så siger jeg, keep it simple. Jeg tror, at det er fantastisk flot arbejde, Siri-kommissionen har lavet, men jeg tror, det er meget komplekst, og det er meget stort arsenal af forskellige løsningsmuligheder, de dukker op med. Blandt andet er den her diskussion om etik et problem, som er svært at håndtere, fordi det er noget med kultur, det er noget med politisk holdning, hvad er god og dårlig etik. Det er ikke noget, du kan definere særlig klart. Det er afhængigt af den, der ser. Så etik, den, der hører. Etik, det er noget, den er svær at danse rundt med? Den er meget svær at danse rundt med. Hvis du skal bygge etik ind i en algoritme, så skal du jo virkelig tage hensyn til alle de etiske dimensioner, det kan have. Og hvis du har, lad os sige, 6.000 variable, jamen det er håbløst. Det er håbløst at lovgive om. Jeg tror, man skal måske gå den anden vej, og så oplyse folk om, hvad det er, de ser og hører, og hvad det er, der ligger bagved. For eksempel nogle algoritmer, der har regnet et eller andet ud, eller givet dig et eller andet billede. Oplysning er langt bedre end regulering. Men der skal også noget regulering til for at beskytte folk. Ja, der er faktisk altså en af de regler, som nogle af os i hvert fald kender for teknologi i det hele taget, det som måske ikke nødvendigvis bare er i, den er lavet til robotter. Det er forfatteren Isaac Asimovs love for robotter. De kommer helt tilbage fra 1942 og hedder noget med, at en robot må ikke gøre et menneske fortræd, eller ved ikke at gøre noget, lade et menneske komme til skade. En robot skal adlyde ordre givet af mennesker, så længe disse ikke er i konflikt med første lov. En robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe dette ikke er i konflikt med første eller anden lov. Den er så hierarkisk, og den betyder stort set bare banalt, at robotter må ikke gøre noget slemt ved mennesker. Den kan man vel egentlig godt reducere den til, hvis det skulle være. Kunne vi ikke bare nøjes med det, og så sige til med AI, I må ikke gøre noget slemt ved mennesker? Jo, det kunne man godt, og det er sådan set også det udgangspunkt, jeg har taget. Jeg vil godt tilpasse det til den virkelighed, der eksisterer nu, og ikke til 1942. I dag har vi jo et helt andet komplekst environment ved, at vi er koblet sammen, og der bliver samlet så meget data sammen. Så jeg har fremsat tre teser, eller tre ting, man kunne regulere på. Og det første gælder, at kunstig intelligens skal være omfattet af samme lovgivning, som vi mennesker er omfattet af. Det vil altså sige, at vi har samme ansvar. Hvis der er noget, vi laver ulovligt, så skal vi dømmes for det. Det er sikker mig, det er, at mennesket skal være den sidste, der er ansvarlig. Det nytter ikke noget, at vi kan skylde skylden på Siri, hvis vi kører forkert eller ikke når et møde, og så begynder at lave retssager mod Siri. Det er mennesket, der skal fastholde sit ansvar, for ellers så får vi meget, meget svært ved at udvikle den her kunstig intelligens videre. Så det, du siger med den regel, altså, som hedder, at kunstig intelligenssystemer skal være omfattet det samlede sæt af love, som gælder for den enkelte systembruger, private virksomheder og det offentlige, det er, at selvom der kører en kunstig intelligens, så er det stadigvæk mennesket, der sidder bagved og bruger det, som har ansvaret. Ja. Det er simpelthen det, der kommer. Du har så I Siri-kommissionen går de ind og diskuterer, om man skal give kunstig intelligens en hvad skal man kalde det, som juridisk enhed, et individ, og det tror jeg ikke meget på. Der er man jo altså godt i gang i øjeblikket, ja. Hvis man lige skulle tage et lille sidespor der, så er man jo i gang med digitaliseringsklare lovgivning, hvor planen jo faktisk netop er, at man skal lave, at man vil lade systemerne tage beslutninger. Ja, og det kan godt være, at de tager beslutninger, men til sidst, hvis du vil drager et ansvar over for den beslutning, så er det personen, der har taget det ansvar. Det er ikke systemet. Det er det, jeg er henne i. Altså, du kan sagtens lave nogle beslutning. Men skal huske på, at kunstig intelligens er ikke som normal gammeldags programmering noget, der er 100% korrekt. Det er en forudsigelse. Det vil sige, at der vil altid være en fejlmagen, som er indbygget i de her systemer. Ja. Og det er der mange, der glemmer. Man kan godt forestille sig, i forhold til digitaliseringsklare lovgivning, så kommer der til at sidde en person oven på alle de her forskellige, som kommer til at have utrolig meget ansvar. Så må vi se, hvordan han kan bære det. Ja, men det er som princip, ikke? Ja, hvis vi går videre til regel nummer to, så er det skal altid være muligt for den enkelte at vide, når man er i kontakt med et system, der anvender kunstig intelligens. Ja. Det har jo været, det er noget, der for eksempel kommer op i forbindelse med den her Google Assistant, som vi har, som har været, som netop er blevet, den er lige blevet frigivet nu til forskellige platforme, både til iPhones og til Android, som er sådan en, som kan lave telefonopkald for en, for eksempel, og lade som om, at nå, jeg ved ikke, om man kan finde ud af det på dansk, men der skal man simpelthen vide, hvis jeg bliver ringet op af sådan en robot, så skal den sige til mig, at den er en robot. Jeg mener, at det er nødvendigt at lave en simpel varedeklaration på de her tools, eller værktøj, eller hvad vi nu kalder det. Du er nødt til at vide, hvem er det, du sidder overfor, for at kunne agere på den rigtige måde. Der er også fake videos, det man kalder deepfakes, hvor du kan få Obama til at sige noget, han aldrig nogensinde har sagt. Og den slags ting skal vi jo være efter, rent lovgivningsmæssigt. Det vil vi ikke have, det svineri, fordi det kan snyde. Det er okay, hvis du ved, at det er det. Så er det sjovt at blade. Men hvis du ikke ved det, så bliver du snydt. Du bliver ramt af falske nyheder, og det kan virkelig tage om sig. Ja. Og der har man udviklet, der er noget, der hedder AI Foundation, som er en foundation, som vil gerne udbrede kunstig intelligens positive sider. Og de har lavet sådan de kalder det en reality defender. Det er et tool, du kan lægge på din browser eller på dine apps, der kan fortælle dig, hvis du ser et billede, der er fake, eller hører en video, der er fake. Og det er den slags værktøj, man så kunne bruge her. Er det sådan et, kan man, altså reality defender, det er noget, man kan hente allerede nu? Det er på vej til at komme ud nu, for det er helt nyt. Det er Google Brain og så AI Foundation, der har udviklet det. Det holder vi lige lidt øje med. Vi skal lige have regel nummer 3 også, at der må ikke opbevares og distribueres konfidentielt data uden forudgående accept for kilden. Det kunne jeg også godt forestille mig render ind i en helt lille ballade, fordi det er jo noget af det, man rigtig gerne vil have i de her systemer. Ikke mindst sådan noget sundhedsting og sundhedsdata og forskning og sådan noget. Der vil man gerne have mulighed for at få adgang til de her data. Men det mener du er afgørende som en vigtig... Det er helt afgørende, og det er den sværeste nød at knække, det er jeg godt klar over. Men det skal være sådan, at det er den enkelte dataejer, der har ejerskab i sin data, og i det øjeblik, han afgiver data, skal han vide, at han gør det. Hvis du går ind og downloader en app, så skal du vide, at den app er altså connected, sådan at de informationer, der lander på den går videre til nogle andre. I USA, der har man nu frigivet, eller ikke, man sælger en madras med indbygget internet og app, så du kan se, hvordan du har sovet, og hvad der ellers er foregået i den seng. Det ryger så til producenten, og det ryger så til producenten af for eksempel sexlegetøj, hvis der har været lidt for lidt gang på de madrasser der. Og det var vigtigt at vide, at de data går altså videre. Ja. Eller tandbørsten med en IP-adresse, hvor data også går videre til producenten og til forsikringsselskabet. Og folk aner ikke det her. Men tror du ikke bare, ender det ikke bare med det her med, at vi får endnu sådan en GDPR-situation, hvor vi får sådan nogle meget lange ting, sådan en terms and condition, der bare bliver endnu længere, som vi så skal trykke OK på, før vi kan få lov til at bruge det produkt, vi rigtig gerne vil have? Jo, men du kan jo gøre to ting. Du kan jo lave nogle kortere versioner. Endomondo har jo for eksempel en trilinjers klamamsa, der siger, nu giver du data videre til andre, er du interesseret i det? Det er meget simpelt, og det ser du, og det kan du læse på dansk. Det er ikke 28 sider fra Apple. Så den del af det. Og så kan du også her, mener jeg, bruge maskiner til at hjælpe dig til at komme meget simpelt i gang med at sige, hov, nu er du ved at sende noget. Bare tænk på, hvordan GDPR forvirrer folk nu, fordi nu kommer de her cookie-advarsler op hele tiden. Folk aner ikke, hvad det er. Hvor meget, altså de her love for kunstig intelligens, hvor meget haster det for dem indført? Jamen, det skulle man have gjort allerede for 20 år siden, hvor det her startede, men der vidste man ikke, hvor det var på vej hen. Så jeg synes bare, det haster om at få det i gang nu, og så altså få diskussionen startet op på en måde, så vi kan gøre det simpelt, fordi vi mangler lidt diskussion. Det er ved at komme nu. Facebooks show der med Cambridge har jo givet en hel masse fokus på det. Men jeg er rundt og holdt foredrag i hele Danmark til folk, der ikke ved noget om kunstig intelligens og data som sådan. Og jeg er mildest talt overrasket over, så lidt folk ved. De aner faktisk ikke noget om alt det her. Så det er nødvendigt at have en oplysningskampagne, for du kan ikke tage ejerskab i dine data, hvis du ikke ved noget om det. Ja. Vi, i første omgang, så lægger vi et link ud til din, den artikel, du har skrevet i Computer World, hvor de her regler bliver diskuteret. Og lige her i den omgang, så siger vi lige mange tak til Svend Koldstrup, Executive Consultant i MIA Management APS. Og du bliver siddende her og kan snakke videre i resten af programmet. Men fra kunstig intelligens, så skal vi til en festival, der fejrede fejlene. Altså det, at vi mennesker laver fejl. Det er Ars Electronica i Linz, Østrig. Og jeg har talt med en af lederne bag festivalen. Han hedder Gerfried Stocker. Yeah, I mean, I got now a spare one. It is really great. I mean, this is, I'm really liking it. hands. Oh, yeah. And I had to rehearse. How was it to, you know, you don't do it like this anyway. Ah, yeah, there was the star button and you have to press it long. And of course, I always try to touch the screen. So it's really a wonderful exercise just to reflect on, of course, the way how we totally got seduced and depend on this technology. One of the nice things about these is that it has a camera as well. So yeah, you can take selfies if you are able to hit the button. Gerfried Stocker, festivalleder for Ars Electronica i Linz, Østrig, har mistet sin smartphone, og lige nu så leder han Ars Electronica Festivalen med 100.000 besøgende og flere end 1.300 kunstnere og videnskabsmænd over 650 forskellige events fra en ældre Nokia og sin iPad. Men han synes, det er interessant at genopdage knapperne, når man skal skrive sms'er, selvom man hele tiden prøver på at trykke på den skærm, der ikke er der. Det er god tråd med hele festivalens tema, error, fejl. Well, I think it has developed exactly how the whole world of digital technology has developed and how our world has developed into a digital world. I mean, we were, when I started here in the mid-90s, Ars Electronica still was a very elitish niche festival because just few people really were deep into this thinking about what the digital revolution would mean also on a social level. I mean, it was way before we had things like Web 2.0 or social media. So at this point, of course, the most important thing of the festival was throwing the ball very far ahead and inspiring people, getting people excited. So it is really a mirror of, as I said, how the world has become a digital one. Ars Electronica Festivalen har på mange måder løftet byen Linz fra en tung jernindustriby til et moderne tech-mega. Siden 1986 har der været en årlig festival, og indholdet har altid været hypermoderne fremtidsteknologi og kunst. I år der var temaet anderledes, indadskuende og handlede om fejlens betydning for udvikling. Hvordan vi kan træde uden for algoritmerne og de store data og stadigvæk være her. Men ifølge Gerfried Stocker, så er der ikke noget nyt i, at festivalen er kritisk over for ny teknologi. Det har den altid været. Well, I mean, of course, what's going wrong is the whole thing how the economic, the profit-oriented monopolies have taken over the whole digital revolution. Not only the technological side, but with social media, also the social and cultural side. But again, this is not a surprise. You know, when we are now kind of astonished how Facebook and Google ruthlessly, you know, ripping us off of all our data, privacy, and also dignity, because what we are afraid, I think, is not so much that somebody uses our data. The way how it is done is depriving us from our dignity, and this is really the terrible thing. So, but this was easily to see. I mean, it's not just something that we only recognize these days. So I think this is a very big, very obvious point. But the more, I think, concerning and threatening point is how we see the kind of erosion of almost in every area. No, the world order is changing. Things that used to be hierarchical are no longer hierarchical the way they were. The players, this whole thing, you know, which again has been discussed by artists for many years, black and white, what is good or bad? I mean, it was a long time where it was easy. You had, like, you know, the state or the big companies, and, you know, everybody else was so there's a counter, and the strategies of artists were the ones that were subversive. I mean, I think of people like the Yes Men, you know, this American group who made this fake Times magazine and New York Times, you know, they made a fake New York Times and they distributed it. I mean, nowadays this has become a terrible and threatening strategy of trolls, of right-wing activists, of people who are really having very big agenda. So the tools and the strategies that were the strategies of the good people versus, you know, the evil monopolies and things like this, now everybody is using them. So we see there is a very, very big disorientation. And I think this is what we are now starting to fight back. I mean, the moment of Mr. Zuckerberg in front of the U.S. Congress and Senate, and when the senator asked him, you know, Mr. Zuckerberg, would you like to share the name of the hotel you slept tonight? And how his face froze only for 1 second, and then he was the cool manager again. I mean, this is a moment in time. In 100 years, this will be a major moment in the textbooks of history. This is the starting point where our civil society is now fighting back. Da Mark Zuckerberg fra Facebook blev afhørt af den amerikanske kongres, så var det et historisk øjeblik. Især der, hvor han bliver spurgt om, hvilket hotel han bor på, og hvem han har ringet til på det sidste. Noget han nægter at svare på, selvom hans eget firma, Facebook, gemmer og dataminer netop den slags information. De fleste af os er i stand til at se fejlene i det moderne digitale liv nu, ovenpå alt det, der er sket med Cambridge Analytica og samfundets udvikling i det hele taget. Men allerede i 80'erne, der viste Ars Electronica, hvor det var på vej hen med fake news og overvågning og den slags via fantastiske kunstværker. Men ingen lyttede rigtigt. I dag har de store monopoler stjålet internetrevolutionen fra os, og hvad værre er, de har taget vores værdighed fra os. Verdensordenen har ændret sig, og hierarkierne er blevet brudt ned. Kun som for eksempel The Yes Men har længe vist os, hvor det bar hen. De lavede engang en falsk udgave af New York Times. I dag er det trolls og fake news, der styrer vores verden, og det er desorienterende, siger altså Gerfried Stocker, der mener det i dag er kunstnerne, der fact-checker for virkeligheden. Han er ikke pessimist. Menneskeheden er gammel, og vi har klaret væsentligt værre ting, end det vi står i nu. Men hvad med vores politikere? Hvordan går det med dem? Og hvad skal kunsten gøre i alt det her? I mean, I think with the question, you know, we need politicians as well who are kind of understanding and embracing this. Unfortunately, also this is a kind of two-sided sword. Because now we more and more have a generation of politicians, including the old guy in Washington, who are very aware of how to use the social media. And of course, they are not necessarily using it for good. They're using it for their interests of power again. And the same is, you know, many of the populists now, the new generation of populist politicians here in Europe, they are super prepared to use the social media. And I think one of the big errors and mistakes we made, of course, in terms of naivete, was to hope and to believe that just if we have the tools, we will change. So we see the change is, again, as it always was, an issue of education. And maybe that's also what makes many people not only happy about art, but also afraid about art. Because art is always in this subversive. Art per se is subversive because art is not doing what is expected. Art is always going against the norm. I mean, this is even in the successful art, you know. Always, when we look now in the history of music, the outstanding pieces like this evening we are performing Hector Berlioz's Symphonie Fantastique. I mean, for us, this is... We can sing along with it. It's totally normal. It's really one of the most successful pieces. But 1830, when he composed it, it was all about going against the norm. And this is because it why it became a masterpiece of almost for you know an entirely a masterpiece also for the future. So the question, you know, whether we can find an alliance between the ruling powers in economy and in politics and the artists, I think is a very interesting one, because at the moment, definitely from the side of the industry and the economy, the business people, we have a very strong interest in the energy, the spirit, the innovational power of art. Of course, they are not interested in art itself. They think creativity is something that you can exploit like any other raw material, like any other resources. But nevertheless, it has created new alliances and new possibilities where I think at the end society can benefit from it. And it's also a difficult position, a repositioning maybe for artists to find ways, you know, what does it mean to be a kind of... double agent, working for the art as well as for what we maybe 10 or 20 years called the enemy, the industry. So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you? Knowing that the thing is, and there. Det var altså Gerfried Stocker, som er festivalleder på Ars Electronica, der blandt andet talte om muligheden for, at kunstnere kan være sådan en slags dobbeltagenter, der både arbejder for industrien og for det her tech-ting, og for kunst og folk samtidig i sådan i det hele taget. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg er stadigvæk Svend Koldstrup siddende her. Du har lyttet en lille smule med. Jeg ved også, at vi har siddet og snakket lidt om nogle andre ting undervejs og sådan noget. Men inden for det her med kunstig intelligens, er der, ser du nogle steder sådan en slags, hvad skal man sige, modkamp, hvor man ønsker at få kontrol over den? Er der nogle steder, hvor du ligesom kan sige, her har de gang i noget godt? Jamen, der er jo mange steder, hvor man har lavet selskaber og brugt en masse penge på at forske i det positive kunstig intelligent i USA. Elon Musk har jo været med til at stifte flere selskaber, hvor man går ind og ser på de positive sider. Og det vil brede sig. Du ser Google-medarbejdere, der selv begynder at gøre oprør, hvis man udvikler kunstig intelligens til krigsformål. Så jeg tror, at man kan få et oprør forneden, men det kræver bare, at folk har indsigt. Og det er der, vi skal hen. Jeg tror ikke, vi skal ikke forsøge at stoppe udviklingen af kunstig intelligens. Tværtimod, vi skal bare forsøge at dæmme op mod de trusler, det giver. Og specielt dæmme op mod, hvad kan man kalde den personlige frihed. Så det handler lidt om at demokratisere det her ved at skabe mere viden om det og fortælle om, hvad er det. Så tror jeg, at vi kan få folk til også at tage stilling og dermed også undgå nogle af truslerne. Jeg har faktisk noget mere, eller jeg har meget mere for den her Electronica Festival, så nu hopper vi lige derned igen den her gang ned foran en snorende installation af nogle reb, der drejer sig rundt i noget lys. Den engelske kunstner Paul Friedlander kalder sit værk for Tycho Test 1. Det består af en række lange kabler, der snor rundt ned fra en holder op i loftet. Så kommer der lys op nedefra, og det hele kommer til at ligne en 3 meter høj DNA-streng, der står og drejer sig i rummet foran en masse spejle. En slags portal ind i uendeligheden, synes jeg, der stod foran den i meget lang tid. Og så kommer han selv, Paul Friedlander, og forklarede mig, at han oprindeligt er uddannet fysiker, og ideen var at lave noget med chippetog, men at det ikke virkede, så nu blev det det her i stedet for. And I had the idea that I would use a skipping rope, just like a child skipping, and then I would illuminate this volume, the sort of lemon shape of the skipping rope. But when I built a little miniature one with electric motors, to my surprise, it didn't just simply make a volume that was like a skipping rope, but all these different waveforms appeared. So it was kind of an error, which was not an error. It was a piece of serendipity. It was a wonderful accidental discovery. And since that very long time ago, I've played around with all sorts of different ways of working with these waves that emerge on a string when you set it in motion. And this is the latest in a long line of research into what I would suggest one can think of as, like, you know, in music we have stringed instruments, and I found a visual counterpart. The vibrations of a string are something beautiful for the eye as well. Yeah. It's very nice to look at it. I keep thinking about it. You kind of get to think about the double helix of the DNA or something. Yes. Like that. Yes. It's kind of like looking into, it's a very big word, looking into some sort of creation stuff in itself, in its own way. Well, my background also as a young person, I was not expecting to become an artist. I was fascinated by space and astronomy, and my first choice in life was to study physics. And then only later did I turn my attention to kinetic art. So there's a lot of the kind of the cosmic in there still, because it's continues to inspire me. So the addition of the extra mirrors here is to create this kind of suggestion of portals or some other kind of dimensions that are, in which something appears to be happening, correlating with our own existence in the way that there may be there are multiple universes all in parallel experiencing slightly different versions of whatever, yeah. Whatever this strange thing is that is reality. Yeah, but it was very, very nice, and it kind of sucks you in when you're staying beside it. Actually, yeah. I stood beside it for something like 10, 15 minutes. Oh, well, you're a big fan then. Yeah, yeah. Absolutely. And what I've done to develop the kind of subtle qualities of the way the wave changes is this very special lighting for it, and the lighting is changing colour faster than the human eye can see. And so you see all these different bands of colour which have been programmed somewhat artistically, somewhat randomly using algorithms, and without that it would just be a simple form with, well, it wouldn't be so simple because it's complex and chaotic, but it would just have one colour, that the whole thing was just a single colour. But I've chosen to add all these extra details, the fine patterns, the linear forms within the wave. So how do you make all the colours changing? It's been years of research. So those lights down that are illuminating, that they are modified. They're not standard LED lights. They have special electronics developed which allow the control up to 10,000 different colours per second, in principle, can be shone upon the same subject matter. And so, You should make some small ones that people could buy. And I have them a little home. One which I like to do it in a performance where I just hold it by hand and then I can manipulate it with it between my hands. So it's a kind of a performance piece then as well. I have not got it here with me. I keep thinking about this thing and psychedelics. Yes. And I have organized performances where we had a group of dancers all working with these smaller handheld ones and some quite large handheld pieces as well. So that was another direction which we've taken the work. Yeah. Thank you very much. Okay. Det var altså den engelske kunstner Paul Friedlander, som kalder sit værk for Tycho Test 1. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg har været til Ars Electronica Festival. Jeg kommer til at spille flere ting derfra i dagens program, og jeg vil også fremover nogle af de andre, men jeg må ikke glemme mine gæster. Jakob Wolfegel, du siger, at du ikke er oprigtig vred. Det har du sagt her i starten. Du er ikke rigtig vred på mig. Nej, det er jeg ikke. Jeg har tænkt lidt over det. Jeg er skuffet. Nå, du er skuffet, ikke vred? Ikke vred. Nej. Men altså, jeg synes, det er forventeligt, fordi det kan være svært som politiker at gennemskue, hvad foregår der. Det er også derfor, man bør lytte til nogle eksperter på området. Specielt, der har været rigtig mange grupper, som repræsenterer retten til at have et privatliv på internet, som har sagt, at det her, det går ikke, at man indfører de her typer lovgivninger. Men at trods alt, så har de gennemført den. Der er en tysk dame fra det tyske piratparti, der hedder Julia Reeder, som siger, at det er en katastrofe. Der er andre, der har været ude at sige, at det er inden på det frie internet, som vi kender det, fordi at det er svært at lave de her sociale medier, hvor man kan uploade ting og dele dem og have communities omkring forskellige ting, fordi at alting skal igennem filtre, som endnu ikke er fuldstændig fast defineret. Man har for eksempel et forslag fremme om, at et nyhedssite for eksempel skulle have en henvisning i deres robots.txt-fil på deres hjemmeside, som er sådan en fil, som søgemaskiner slår op i, om hvor meget må de indeksere osv., hvor man simpelthen skal skrive om indholdet, om der skal betales en linkskat på det. Og det er i forhold til artikel 11, som er den her linkskat. Og det andet, jeg har talt om, det er artikel 13, som er det her filter, som skal lægges på de her site. Og bare lige for at forstå det, der er det med, at snakker om, at der er sådan et upload-filter, man snakker om. Altså det vil sige, hver eneste gang, der er nogen, der uploader noget til et eller andet af de store platforme, så bliver det scannet. Så skal det scannes, ja. for at se, om der skulle være et eller andet copyright-agtigt inden i det. Ja, det kunne være, det kan være, at du holder fødselsdag for dit barn, og så spiller radioen en sang i baggrunden, som er copyrightet. Og så, så vil der muligvis ske et eller andet om, at du vil blive blokeret i dit upload, eller du eventuelt, regning, man kunne også eller... sige, at dem, som har sitet, hvor det sker på, eventuelt kan få de penge ind ved at lave reklamer, så kan de sende de penge videre til den pågældende, det pågældende site. Ja, Rasmus Mell, hvor du markerer. Det er taget for, eller undskyld, ikke det pågældende site, men pågældende rettighedshaver selvfølgelig. Ja. Jeg vil bare beskrive, hvordan det er i dag. Der har vi noget, der hedder citatretten. Det vil sige, at hvis jeg for eksempel tager et billede, som er væsentligt, og som måske er et screenshot af en artikel, eller som er et klip fra det her program, så må jeg gerne bruge det til at uddybe over, men jeg må ikke tage hele programmet og sælge det, som om det var mit eget. Og der kommer det til at blive interessant, fordi det her EU kan kun træffe beslutninger om ting, der er på tværeuropæiske ting. Så vi kommer, altså det bliver svært at implementere det her. Men Google har jo allerede implementeret det på deres YouTube-platform. Er det jo allerede implementeret, så snart du uploader ting, der er copyrighted, jamen så træder der et filter ind, og altså med den her, der hedder DMCA, som er en amerikansk lovgivning. Og det er jo også noget, vi har set. John Ronson har lavet en fin podcastserie, som jeg kan anbefale, som hedder The Butterfly Effect, om porno, og hvordan Pornhub har stjålet meget, men hvor at bagmændene så siger, ja, men I kan bare gå ind og vandmærke jeres ting, så kan vi se det og pille det ned automatisk. Og det er lidt der, vi er på vej hen. Hvad nu, hvis der sker noget meget væsentligt, og jeg går ind og vandmærker al dækning af det, så kan jeg pludselig sørge for, at det ikke sker. Ja. Så glemmer vi vores samtid og også vores historie. Svend Kolstrup, jeg tænker bare på, at det er vel også et område, hvor AI kommer til at spille en relativt stor rolle. Altså, det er jo sådan noget netop der, YouTube, nogle af deres filter, det er jo kunstig intelligens, der ligger og holder øje med, hvad der bliver oplevet. Jamen, det er klart, du kan bygge algoritmer, der sørger for, at den lovgivning, den bliver overholdt til punkt og prikke. Det bliver besværligt, og det bliver byråkratisk, men du kan sagtens bruge systemer til det. Men du sad også før og sagde, at du vil gerne have en person bagved, som tager den endelige beslutning. Og det bliver umuligt på de her platforme, som håndterer så uendelig enorme mængder af data. Altså, det er jo ikke noget, man kan gøre. Man kan jo ikke ansætte så mange mennesker til at kigge det igennem. Hvilket jeg også synes vil være den rigtige ting, fordi ultimativt er det mennesker, der skal kigge ting igennem. Det er også en debat, vi har haft. For algoritmerne kan være hierarkiske og Det er også en debat, vi har haft om Facebook, hvor den norske statsminister Anna Solberg uploadede det billede af en nøgen vietnamesisk pige, der løber væk fra en napalmbombning af en landsby, men hvor Facebook-algoritmen så, der er bare bryster. Og så pludselig begynder Facebook så at autocensurere en statsminister om noget, der er væsentligt i historien, og der kommer man til at tænke på 1984 af George Orwell, om den her med ham, som ikke kontrollerer fortiden, han kontrollerer nutiden, og hvis han kontrollerer nutiden, kontrollerer han fremtiden. Der er faktisk også et mere konkret eksempel, som jeg tror, måske nogle lytterne bedre kan forholde sig til, end de mere teoretiske ting. For eksempel, hvis du befinder dig til en fodboldkamp herinde i parken, så vil det være sådan, at det kun er dem, der har arrangeret fodboldkampen, som har rettigheder til at sende billeder fra den. Og det vil sige, hvis du tager en selfie af dig selv ned over stadion, jamen, så kan du risikere, at den vil blive blokeret af det her filter, for eksempel fuldstændig konkret. Som Electronic Frontier Foundation, de er meget aktive i den her ballade. De skriver på et tidspunkt i forbindelse med det her med sportskampe, der siger de, at your job is to sit where you're told, passively watch the game and go home. Men man forstår jo godt hensigten bag, at man gerne vil lave en eller anden form for beskyttelse af copyright. Det er bare udførelsen, der er fuldstændig hen i... Altså det lader sig jo ikke gøre på det internet, som vi gerne vil have, hvor vi for eksempel kan lave sådan nogle ting. Det gælder jo om at lave en bedre afgrænsning af, hvad skal man være ansvarlig for som dataejer også i det her nye GDPR univers. Bare lige den sidste kort ting her, sammen noget af det kommer til at ramme, som også er, det er jo en populær ting på internet, det er de der memes. Ja, det er døden over memes. Her er der jo rigtig mange, men jeg, så vidt jeg læser, så på memerne på Reddit, de er klar til at slå igen. Altså, med nogle memes. De har taget, de har taget udfordringen fra politikerne. Det er ikke de første, der prøver at stoppe dem, og de bliver nok heller ikke de sidste, har jeg ladet mig fortælle. Hvad med personlige assistenter, hvis du spiller en sang med The Beatles, og du egentlig skulle have copyright, at den lytter med, den her Alexa? Er du så ansvarlig for... Hvad der foregår der, eller er det... Jamen, det er jo Apple, der har Alexa, ikke? De er jo dataejere på det data, som du opbevarer hos dem. Ja. Det er ikke Alexa, der har Apple, tror du? Nej, det er så Amazon. Det er Amazon, men jeg vil lige sige en sidste ting i forhold til det her med de der link-skatten. Det er jo også... Altså, indholdet bliver drevet ud på nyhedssiderne ved, at der er en bruger på Facebook eller et andet socialt medie, der lægger et link. Og så klikker folk på det link og kommer over på nyhedssiden, og det burde man måske... jeg ved, der er nogle radikale folk, der ligesom har påstået, eller sagt, det kunne være, at nyhedssiderne i stedet for skulle betale en skat til Google og Facebook og de andre sociale medier for at drive trafik mod dem, for det er jo det, der effektivt sker. Og desuden, hvis man gennemfører sådan noget her, så vil man jo, Google vil jo bare skære EU-nyhedsmedier fuldstændig fra i deres feed. De vil jo blive fjernet. Det har de gjort før i Spanien. Det var bare det sidste, jeg vil sige. Og det, der fjerner man bare Google News fra det spanske Google. Så konsekvensen kan blive, at vi simpelthen ikke får nogen nyheder. Men vi skal lige... Ikke aggregerede nyheder, som vi kender dem. Ja, vi kommer tilbage, for der kommer mere. Vi skal også nogle nyheder på det senere hen, men vi skal lige en tur mere til Ars Electronica til et værk, der hedder Deus Machina, som måske er et bud på, hvordan kunstig intelligens kunne opfinde deres egen gud i en fremtid derudaf. Vincent Reinhardt står bag værket Teo Machina, Gudmaskinen. Det er en metalcirkel, cirka 2 meter i diameter, hvor der sidder en række pile ud langs kanten og peger ind mod midten. Pilene bevæger sig frem og tilbage, ind imod den her lampe, der sidder derinde og blinker. Pilene søger ligesom mod lampens lys. Bliver lyset svagere, så trækker de sig tilbage. Reinhardt vil vise os et billede på, hvordan han forestiller sig, at kunstig intelligens vil se deres egen gud i et lys i midten. So basically, there's a trend of an increasing complexity. We can see it in different areas, for example. You can see it in life in general, where we have like single-cell organisms, and they evolved into complex creatures and animals and humans with brains and perception and cognition in general. And you can also see the same trend in when you observe technologies. We have simple technologies at the very beginning with like rudimentary stone tools, a stone hammer, for example. Now we have like complex kind of smartphones in our pocket, and we use them in our everyday lives. This installation, Theo Machina, is a speculation about the future, where technology managed to create something like a physical god. And this god, in this context, controls everything. And everything in this installation is made of those metal, mechanical slave units that are all aligned and oriented towards God. And God basically orchestrates it, plays it like an orchestra, where it dirigates it through light patterns that it can show. And basically, the brighter the light, the more influence God has over these elements. And the interaction part of this installation is is about you fighting over the influence over these slaves, where you can basically cast a shadow on them by standing between the light source and those slave units. If you want to be more actively engaged in this fight, you can insert like an external light source, where you can use your phone, for example, and pull those slaves more towards you, and yeah, and have the fight with God, actually. And God is a lamp. God in this installation is like a light bulb. Yeah, God. I mean, it's also like in biblical context, God is often compared to light, and yeah. Basically, it's a light bulb. And the movement is, the light of God is randomized, or basically, yeah. They're like, God in this context can perform like 6 or 7 animations that are randomly displayed. And these God's disciples don't really care. They just move towards it. They're pretty stupid. They can only move back and forth, but yeah, that's it. They make a nice sound while they do it. Yeah, many people like the sound of this. It's made with, what did you use for it, Arduino boards or? It's not an Arduino, basically it's something else. I mean, should I be detailed right now? Yeah, you can do it, yeah. Okay, basically, it consists of a very popular module. It's called ESP8266. And it has many advantages over the Arduino because it's much cheaper, much more powerful, and also has like Wi-Fi capabilities, which I'm not using in this scenario because I'm not using Wi-Fi to enable communication between them, but I used it to have like the opportunity in future to add more complex behavior to this thing. So that's why I used this one. And you have an engine and a stick moving in forward and backwards and a sensor in front of it. Basically, yeah, it's a normal stepper motor and an aluminium channel that drives back and forth an aluminium channel. And on each tip, there's like a light-dependent resistor, which basically catches the light intensity and therefore determines the direction of travel of the stick. Mm. And this is the whole installation is, we could call it the world after singularity. I mean, sure. It's just like, yeah, this weird kind of dystopian future scenario where technology got out of control. And I think also when you want to compare it to like political stuff, when you see like with Cambridge Analytica and Facebook, what kind of power do they have and how influenced we are as a society by technologies in the first place. And this obviously, that's not my personal belief that this is going to happen in the future, but it's just an exaggeration of this thought that technology is, yeah, I don't know. But we should think about what kind of, how influenced we should be by technologies and what power do they have. We should think about this. Basically, this is also my main goal with this work in particular, that we should think about. I'm looking for words. That we should think about how to deal with technologies in general. Yeah. How do you see the situation now? Should we be worried about something? To be honest, I'm not a political person, but so I've. Okay, the question wasn't meant to be with politics. It's not that I see trends right now that I find worrying. But I'm seeing a trend, and this is how I started, in an increase in complexity. And maybe we should be careful that things won't get too complex so that society can't deal with them and it develops some sort of like an own kind of will. I mean, that's what many people are afraid about, like that AI gets out of control and stuff like that. That's not necessarily my personal opinion, but this is something to take into consideration. Yes, also it's also a kind of a machinification of the human will currently. Yeah, it's true. Jeg står her sammen, jeg står her med en installation, som inde i midten, der er der sådan en stor gammeldags lampe, og så er der sådan de her pinde, som kører frem og tilbage hele tiden, og som rækker ind mod den her lampe. Lampen, den blinker en gang imellem efter nogle systemer, og så de her pinde, som der er ret mange af, jeg tror, der er 50 eller sådan noget, eller der er 25 rundt her, som alle sammen kører frem og tilbage, og som hver gang der kommer meget lys på, så prøver de på at nærme sig lyset ind i midten, ligesom og ideen bag det hele er ligesom at se og sige, det er ligesom med når vi rækker ud efter en gud på den her måde. Man kan så gå ind og forstyrre guds lys, det vil jeg gøre nu her ved at gå imellem, og så trækker de sig tilbage. Det der sker, det er, at lige nu der jeg stiller mig imellem lampen og de her pinde, hvor der sidder en lyssensor forinde, og så længe jeg står her, så går de tilbage. Be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Det var Vincent Reinhardt, der stod bag det her værk, der altså hed Theo Machina, sådan man kan kalde en eller anden for en gudsskabelsesmaskine, eller et eller andet i den stil. Vi skal have nogle nyheder, som vi har lidt tid til at snakke om her i dag. Den første af dem, den kommer fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. De har afgjort, at den engelske efterretningstjeneste DCHQ, som altså står for Government Communication Headquarters, som er deres udgave af NSA, der har de på baggrund af de her Snowden-dokumenter, som blandt andet fortæller noget om, hvad der foregik i den sammenhæng, at der har man afgjort, at man har masse overvåget uden ordentlig kontrol. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har kigget på den her underlige dom, der er kommet ud. Det har du, Rasmus Melver. Ja, og det er altså det er en af de der, hvor at det er lidt åbenlyst for alle, at det var det, man ville komme frem til. Men menneskerettighedsdomstolen er ligesom så mange andre domstole blevet presset af politikere, der gerne vil bestemme det hele. Så derfor er det vigtigt, at de ligesom har sagt, det gælder stadigvæk det her. Og det er også noget af det, som vi kan tage med i de danske domstole, eller til de danske domstole, når nu vi går efter den danske stats masseovervågning, dels på mobiltelefoner, men også i fremtiden på elinstallationer og på vores medicinforbrug, på vores tandkort, på vores rejsekort. Ja, men det kommer, tror du, det kommer, det, kommer det her til at have nogle konsekvenser, for eksempel for, hvordan GCHQ kommer til at arbejde fremover? Ja, og nej. Altså, GCHQ er særligt. Det, jeg tænkte, jeg troede, du ville spørge om, det ville have konsekvenser i Danmark. Der kommer det til at have konsekvenser, men først, når jeg går i retten. I forhold til GCHQ, der var det jo faktisk et argument for de mennesker, der gerne vil melde sig ud af EU, at EU jo også bruger deres menneskerettigheder og bruger dem aktivt over for eksempel Storbritannien. Så der bliver det jo lidt spørgsmål om, hvem der får magten i et Storbritannien, der er helt alene ude i vandet, uden venner og uden naboer. Ja. Så vi tager lige, går lige videre til næste nyhed. Den her, det er jo interessant. Der er mange af de der Amnesty International, der ser det som en meget stor sejr, det her. Det er det og sådan videre. Det tror jeg bestemt også, det er. Men vi skal lige tale lidt om Indien, fordi deres identifikationssystem, som er noget, de gemmer nogle afsindelige store computer, det er blevet hacket. Og man snakker om noget med omkring en milliard menneskers base, altså stort set hele befolkningen. Og en masse biometriske oplysninger, inklusive noget DNA og øjenskans og fingeraftryk, det er i hvert fald truet, og så kan man via noget, der hedder en sådan patch, der kan man, hvis man er sådan lidt fingernem, eller mere præcis lidt hackeragtig, så kan man oprette nye borgere via det her system. Det er noget, Huffington Post skriver i en længere artikel. Svend Koldstrup, det er også noget, du har kigget på, det er du rimelig rystet over. Jeg er ikke rystet, fordi det viser jo bare, at det der med sikkerhed, det er ikke noget, du kan sige, at systemer kan blive. Der er aldrig sikkerhed i systemer. Du kan have nogle grader. Men der har sikkert været insider, som har siddet og lækket adgange, og hvad ved jeg, det er svært i Indien at holde adgangskontrol og sådan noget godt ved lige. Det viser også, hvor farligt det er at holde data, hvor du både har personlig identifikation, et slags CPR-nummer, og sammen med data om den person. De skal adskilles for at undgå sådan nogle skader som det der. Ja. Men hele sikkerhedsproblematikken er ekstrem. Det skal vi fokusere på. Danmark er nummer 1 i digitalisering i verden. Vi er nummer 34 i cybersikkerhed, hvis man måler på normale forhold. Vi er langt, langt bagud. Regeringen har sat 1,5 milliarder af til at forbedre sikkerhed. 1,4 af de milliarder, det skal gå til forsvaret. Det forslår os om skrædder af helvede. Vi kan risikere at få indiske tilfælde. Man skal også bruge nogle eksperter til dem. Det er jo ikke nok bare at smide penge efter et projekt, så får du 10.000 naver. Ja. Vi skal også huske, at danske sundhedsdata er også blevet lækket. Det var egentlig første gang, jeg var i aflyttet. Det var jo fortalt om, hvordan de havde lækket 2 gange mine personlige oplysninger. Ja, og det sidder på indersiden. Det er altid folk på indersiden, og dem kan du altså ikke gardere dig imod. Vi skal nå en til, som er vigtig. Det er, at du kan sidde derhjemme nu og kigge ned på dit eget hus eller din egen lejlighed på skrå. Direkte ind ad vinduet. Det er noget, vi har faktisk et eller andet, noget, der hedder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Det hedder de. De har lavet noget, der hedder Kortforsyningen. Og ideen er, at firmaer og stater, de kan slå direkte ned, de kan simpelthen gå direkte og kigge ned i din baghave via de her fotos. Jeg ved ikke, har du været ude og tjekke dit hus? Jeg har været, den virkede så ikke, da jeg prøvede, men jeg har været i dialog, og vi har hørt konferencer om alle de her data, staten stiller gratis til rådighed for os alle sammen. Jeg tror ikke, det er en god idé at sådan bare gå og fotografere og stille alle mulige data til rådighed. Altså, vi er også nødt til at have hånd i hanke med det der, tror jeg. Jeg har skrevet en klage til dem. Jeg har sagt, at de har ikke spurgt mig om ret til at tage billeder ned i min baghave. Og det vil sige, at jeg mener, at der er en eller anden form for forkrænkelse af mit privatliv til stede her. I hvert fald så jeg gerne, at de har spurgt mig først, før de begynder at fotografere skråt ned inden for min have. Det var jo sådan noget, EU kunne begynde at lovgive om med deres upload-filter, i stedet for at bruge det mod folk, der prøver at lave internet-memes. Så kunne man ligesom bruge det til imod, at man fik fotograferet sin baghave. De første, der går i gang, det var forsikringsselskabet. Du begyndte at sige, ligger dit hus i et sumpområde? Jamen, vi skal vist lige have din præmie sat lidt op, eller hvad den nu er. Nå, har du fået sat en garage på? Er den nu også forsikret? Det er jo også fuldstændig ligegyldigt egentlig, hvad der foregår. Det er bare et spørgsmål, om man skal have retten til at være privat i sin have. En af kritikkerne i forbindelse med finanskrisen har været, at grækerne ikke brugte Google Maps til at se, hvem der havde swimmingpool, fordi det får man en højere ejendomsskat på. Og det er jo så det, som det her blev lavet til Danmark. Den styrelse med det sjove navn er i øvrigt blevet oprettet, fordi at man nedlagde Geodatastyrelsen, da man ville flytte den til Jylland, og det var der ikke nogen, der gad, så derfor har man nu ansat én sekretær, som sidder i Jylland, og videre sender det hele til alle de tidligere ansatte, som stadig sidder i København. Det er simpelthen, altså, men det man kan forvente, det her, det bliver brugt til, det er, at man vil holde øje med, om min garage ligger rigtigt eller forkert, eller hvad der ellers skal være. Sådan noget. For tæt på skillet. Jeg er spændt på at se, hvad der sker med min klage. Jeg har ikke hørt, jeg har fået modtaget en kvittering for, at den er kommet, og så må jeg så se her bagefter, hvad der kan, om jeg får hjælp til det på et eller andet tidspunkt, eller om jeg kan få fjernet mine billeder, for det er det, jeg gerne vil have. Aflyttet er ved at være forbi for i dag. Mine gæster, det var Rasmus Malm, var jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Det var Jakob Wolfegel, sikkerhedsekspert, og Svend Kolstrup, executive consultant i MIA Management APS med speciale i blandt andet digitalisering. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågne samfund, som vi alle sammen glor på hinanden i. Vi plukker øjenæbler i et blikstille, pixeleret øjeblik, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.